testach badawczych. Dokończę ci w domu. Leć już, córciu. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce, mówił prezes PiS na spotkaniu z wyborcami w Toruniu. Państwo polskie zadziałało sprawnie w kwestii nielegalnie przyznawanych wiz, mówiła tak marszałek Sejmu w wieczornym orędziu. Polscy siatkarze o krok bliżej do sukcesu w finale Mistrzostw Europy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonywał na partyjnej konwencji w Toruniu, że jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed zwycięstwem wyborczym opozycji. Prą do tego, żeby to wszystko, co dzieje się dzisiaj we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Holandii i innych krajach, zaczęło dziać się także w Polsce, mówił prezes PiS. Tu potrzebne jest jasne wyjaśnienie i sprostowanie opozycyjnej manipulacji. To polskie państwo i jego organy wykryły niebezpieczeństwo naruszenia procedur. Pomimo braku To wszystko, co tak bardzo wzburza tamte społeczeństwa, także nawet te władze, które przez cały czas tą politykę otwartych drzwi prowadziły, zaczynają w tej chwili zmieniać swoje pozycje, bo widzą, że społeczeństwo już nie wytrzymuje. I my mamy szansę tego uniknąć. My mamy szansę uniknąć tego, co będzie z pewnością, jeżeli Tusk dojdzie do władzy. Jeśli Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce. Wiecie, co to jest Lampedusa? Co to jest za wyspa? Jarosław Kaczyński apelował o wysoką frekwencję przy urnach, świadome głosowanie, w tym w ramach referendum. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że państwo polskie zadziałało sprawnie w kwestii nielegalnie przyznawanych wiz. W wygłoszonym wieczorem orędziu zaznaczyła, że opozycja próbuje wyolbrzymić i wykorzystać tę sprawę politycznie, wprowadzając opinię publiczną w błąd. Marszałek Elżbieta Witek podkreśliła, że to polskie służby wykryły nieprawidłowości przy wydawaniu polskich wiz obcokrajowcom. Tu potrzebne jest jasne wyjaśnienie i sprostowanie opozycyjnej manipulacji. To polskie państwo i jego organy wykryły niebezpieczeństwo naruszenia procedur. Pomimo braku formalnych zarzutów wobec osób mogących brać w tym udział, natychmiast wyciągnięto twarde konsekwencje. Sprawa jest skrupulatnie wyjaśniana, państwo sprawnie zadziałało, by przeciąć domniemane nieprawidłowości. Przedwczoraj prokuratura poinformowała, że przedstawiła zarzuty 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. 31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki w związku z trwającym postępowaniem odwołał wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Polscy siatkarze prowadzą 1-0 w setach z Włochami w finale Mistrzostw Europy. Powoli kończy się druga część gry, a spotkanie śledzi Krzysztof Łoniewski. Mecz w Palacetto dello Sport zaczął się dla nas świetnie. Wygraliśmy pierwszy set bez większych problemów, długimi fragmentami. Był to popis biało-czerwonych. Włosi dopiero w końcówce zaczęli odrabiać wielopunktową stratę, ale i tak zwyciężyliśmy do 20. Kapitalnie graliśmy, zwłaszcza w bloku i zagrywce. W tym drugim elemencie popisywali się zwłaszcza Norbert Huber i Wilfredo Leon. W drugim, trwającym właśnie secie też prowadziliśmy kilkoma punktami. Potem Adzuri odrobili straty i wyszli nawet na prowadzenie po raz pierwszy w meczu, ale potem na zagrywkę wszedł Leon i rozbijał przeciwników przez dobrych kilka minut i na tę chwilę mamy prowadzenie 22-19, prowadzenie biało-czerwonych, drugi set zbliża się do końca. A relacjonował Krzysztof Łoniewski. Jeszcze jedna informacja sportowa. FC Barcelona prowadzi z Realem Betis 2-0 w meczu ligowym. Jedną z bramek dla gospodarzy strzelił Robert Lewandowski. Przed nim do bramki trafił Felix. Za chwilę rozpocznie się druga połowa tego spotkania. Na Litwie trwa Kongres Ukraina i Europa, inaczej odczytane, nowe wyzwania dla historyków. Jest to okazja do dyskusji nad kształtowaniem się nowej narracji o historii nie tylko Ukrainy, ale też całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy spotkania przyjechali z całego świata. Jednym z tematów, które zostały poruszone, była kwestia dokumentacji zbrodni rosyjskich na Ukrainie, a także sytuacja ukraińskich jeńców wojennych. Metody wojny się nie zmieniły z czasów średniowiecznych i zachowują się te barbarzyńce w sposób akurat barbarzyński. Mówi Polskiemu Radiu Katarzyna Leontiewa, koordynatorka Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich imienia Rafała Lemkina przy Instytucie Pileckiego. Do Wilna przyjechali Ukraińcy, których losy związane są m.in. z cywilami porwanymi do Rosji Rosji jeszcze w 2014 roku. I to nie są jeńcy wojenni, to nie są kombatanci. Te cywili porwane na Rosję, oni są zakładnikami totalitaryzmu rosyjskiego. Oprócz dokumentacji zbrodni żołnierzy rosyjskich wobec cywilów na Ukrainie, uczestnicy kongresu zajmują się też m.in. przeciwdziałaniem rosyjskiej propagandzie, która próbuje wmówić całemu światu, że Ukraina jest sztucznym tworem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 12 w centrum, do 14 na zachodzie. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach południowo-wschodnich możliwe przelotne opady. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 24 do 27 stopni. Zapraszamy do reklamy. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. El, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnispowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Rzeczy brzmiące. 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 15 do 23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 7,5 minuty po 22. Trójka, Polskie Radio, proszę Państwa. Mamy to, łączymy się z Kubą Ojenizińskim, który jest w Rzymie. Powiedz, Kuba, co się stało przed momentem? Zakończony drugi set, 25 do 21 prowadzą Polacy. Ależ oni mają niewiarygodne nerwy. Wydawało się, że ta pierwsza część seta, punkt za punkt, Włosi gonią, bo się odskakują, Polacy doganiają, ale my stalowe nerwy na zagrywce staje Wilfredo Leon. Przystanie 15 do 15 doprowadza do stanu 20 do 15. Coś niewiarygodnego. Już wtedy wiedzieliśmy, że kłopoty drużyny Italii będą w tym secie przeogromne. Ta przewaga jeszcze zmniejszona przez rywali, no ale przy takiej drużynie jak Polska każdy błąd został wykorzystany i drodzy Państwo, jeden set do Mistrzostwa Europy. Sukces, ogromny sukces, bardzo, ale to bardzo blisko. Tylko trzeba jeszcze podkreślić, że trzeba wygrać tylko jednego albo aż jednego seta. Więc jeszcze nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, poczekajmy. Na pewno tutaj w Palazzo dello Sport emocji będzie jeszcze dzisiaj bardzo dużo. Proszę Państwa, zachęcamy do tego, żeby kibicować niezmiennie naszym, to łatwiej będzie im wygrać tego właśnie decydującego seta. 2-2, 7 trójek. Zapraszamy do nas na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. 9 minut po 22. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right, just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my skin.

19 minut po 22. Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia Laki. Na szczęście w Rzymie jest Kuba Nieziński. No i słychać emocje, słychać życie. Trójka Polskie Radio. Halo Kuba. 2-0 w setach dla biało-czerwonych w trzeciej partii. To Włosi prowadzą 5-4. I teraz atak ze środka zakończony przez Galassiego. Szybka akcja Italii. 6-4. Drodzy Państwo, prowadzimy w setach 2-0, ale droga naprawdę jest jeszcze bardzo daleka. Trzeba się skoncentrować, trzeba zagrać swoje, trzeba być konsekwentnym w tym, co się dzieje. Rywale na zagrywce Gianluca Galassi. To on będzie zagrywać. Spoglądają na niego Polacy. Zatorski, Semeniuk na parkiecie. Na Semeniuka, Semeniuk problemy z przyjęciem. Zatorski musi oddać piłkę za darmo. A więc kontrę będą mieć rywale. Z krótkiej uderzona piłka i 7-4. Italia prowadzi w trzecim secie tej rywalizacji, ale to Polska w setach wygrywa 2-0. Proszę Państwa, trzeba pomagać, trzeba kibicować. 2-2-7 trójek, halo? Polacy to super drużyna siatkarska, o wielkich sercach, wielkiej mocy. Z Polakami Włosi nie wygracie, bo naprawdę za mało siły macie. Doceniamy was. Ale Polacy, wy jesteście najlepsi i wy wygracie. I my, kibice, wam to umożliwiamy, że razem pójdziemy po złoto. Jesteśmy tutaj razem i zawsze będziemy. My, Polacy, o wielkich sercach z naszymi siatkarzami. Jakby co, to można też krócej. Proszę Państwa, wlewajmy w serce poprzez antenę programu trzeciego optymizm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi. Zabiła z wiary twej. 8 minut do 23. Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia. Nie od razu Rzym zbudowano, więc trzeba konsekwentnie grać, by wygrać. Cierpliwość, pasja, talent, no i wola walki. Kuba Niziński w Rzymie obserwuje naszych siatkarzy. Włosi prowadzą w trzecim secie 15 do 13. Prowadzili już 10 do 6. Polacy później odrobili na 10 do 10. Giorgi wziął czas. No i znowu Włosi złapali oddech. I teraz prowadzą 15 do 13. Ale ten set będzie długi. Galassi na zagrywce. Włosi skoncentrowani. Wilfredo Leon. Te piłki bite właśnie na niego. Ale błąd w zagrywce Włochów. W takim momencie prowadzenie Italii w trzecim secie 15 do 14. I Janusz idzie na zagrywkę. On ma takie rękawki czarne na swoich rękach. W tym upale to musi być niewygodne, bo tutaj bardzo gorąco w hali w Rzymie. Janusz na zagrywce podrzucił tę piłkę. On nie bije tak mocno jak koledzy, ale problemy mają rywale. Muszą oddać piłkę za darmo. Będzie akcja Polaków. Na prawą stronę Kaczmarek. Nie kończymy. Włosi jeszcze bronią. Ta piłka pod siatkę. Jednak po naszej stronie. Janusz na prawo do Kaczmarka. Kaczmarek znowu bronią rywale, ale wymiana, czy będzie? Aj, nie zdołał dopaść do tej piłki Romano, a więc znowu mamy remis. 15 do 15. Dwa pierwsze sety wygrane przez Polskę. Jest dobrze. Proszę Państwa, jak słychać, nasi potrzebują wsparcia. 227 trójek. Michał i Kuba, to się uda. Cały czas trzymam kciuki i słucham oczywiście trójki. Pozdrawiam. Proszę Państwa, zapraszamy do nas. 227 trójek. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it.

program Trzeci Polskiego Radia. Jak słuchacie, idziemy jak burza, jak nasi siatkarze. 18 minut do 23 w Trójce. Departament Rytmu. Stawiam 6-0 dla Polski. A to ciekawe, może czegoś nie wiemy, może w hokeja też gramy. O 23 przyjdzie Krzysztof Łoniewski, by zaprezentować serwis sportowy. Trzeba się będzie dopytać, marzenie. 3-0, ale 3-1, 3-2 też chętnie weźmiemy. 2-2, 7 trójek. Jak udałoby się wygrać trzeciego seta i byśmy, że tak powiem, całkowicie już zdobyli mistrzostwo Europy, to może Queen, We Are The Champions. Taka mała podpowiedź. A, to zdecydowanie to na pewno. Proszę Państwa, trzeci set w tym momencie 21-21.

Tak sobie dzisiaj możemy śpiewać przez całą noc, 7 minut do 23, ależ wieczór pełen emocji, przenosimy się do złotego dla nas Rzymu, gdzie jest Kuba Niziński. Palazzo dello Sport zdobyte, Rzym podbity przez biało-czerwonych. Ależ to były dreszcze, ależ to była końcówka. Włosi jeszcze w tym trzecim secie próbowali nawiązać, próbowali doprowadzić do tego, żeby jeszcze postraszyć Polaków. Było 21 do 21, później błędy przez Italię popełnione spowodowało, że Polacy mieli piłki meczowe. No i zakończenie Śliwki, 25 do 23. Wygrywamy w trzech setach, jesteśmy mistrzami Europy po raz drugi w historii. W 2009 roku w Turcji, teraz w Rzymie. Wielkie gratulacje. Była Liga Mistrzów Klubowa, była Liga Narodów, ta reprezentacyjna. Teraz są Mistrzostwa Europy. Ta za rok Paryż. Jak będzie? Ach, nie kraczmy. Jeszcze są kwalifikacje do Paryża. Ale zanosi się, że może być dobrze. 6 minut do 23. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kuba Niziński prosto z Rzymu na antenie programu trzeciego w Departamencie Rytmu. No to grajmy optymistycznie cały czas, proszę bardzo.